نننی تعلیم کردی خبر بیان دے چه در صلح حدیبی نروس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم جہادی و عسکری کارو نکری دی ناغی کے یو غزتل یو تا غزتل غابہ غیرے کی او غزوی جی قردو تا غیرے کی سفان بان حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم جہادی سرگرمیانی کری بھی پا آغا سرگرمیانی کی یو غزا چا رسول اللہ سم کلی غیت غزت الغاب بغیلے کی او غزوی زی قرد و تغیلے کی او راغی بیان دادے سلمہ ابن اقوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دے بیان کئی چھ رسول اللہ سم داغا سوخانو اگر اوخان نبی علیہ السلام یو غلام و رباح نمیو داغا رباح سے دا اوخان لگریو او دا صحابی سلمہ ابن اقوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چھ زم داغا سرمل گریو نبو تلہر رضی اللہ عنہ اسوی راسو زور سمل گریو ما وہ سہر ٹیم کے عبدالرحمن الفزاری پنم یو مشہور ڈاکو دے اور ڈاکو دا رسول اللہ سم دا کمی اوخان چیو سر لیوی اغیبانی حملہ وکلا وغیر لکھتے اٹھولی دزان سبوت لدی اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کم رائیو کم ساتون کے دا اوخانو اغیر مرکو ندا سلمہ ابن اقوار رضی اللہ عنہ ہوئی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام رباح تا ہوئی چه دا اسواخ لو طرحه رجل لانهو تیور سوا او نبی علیه السلام دو دی حالاتو نخبر که چه عبدالرحمن الفزاری چه دای غد داکو دی داکو اغا اوخان و تختولو داگی اغا شپونکی چه و ساتون که اغی مرکو بیده صحابی وی سلوام نیکوار رجل لانهو وی چه زپه یو لرده رکی بانی ودردم مدینه طیبه طرف تمیمه خو گرزاو او درې ځل مې دا غږ وکړو چې یا صباحابو اے سحر اے صبا دا هغې وخت کښې د خطرې په وخت کې وی دا غږ کو د هغې نه وروسته وایي ما هغه کوم خلک چې وو دا ډاکوان چې راغلي وو نو هغې پسې مې شا ته منډې والې په غږ به مې وشتل او دا شعرونه به مې ویل چې انا ابن الاکوا والیوم یوم الرزا زه ابن الاکوا یم او نن ورځ چې دا ورځ د پویسکونکو ده یعنی نن به پته لږي چا د خپلې مور پیس کوي دا شعرونه به مې ویمیل نو دا صحابي وایي ما دغه خلک ویشته زخمي کول به مې خو کله به وایي چې د هغې یو شخصوار ما ته راوګرځېد د حملې دپاره نو د ونې یو یخ کښې به زه کېناستم یعنې ځان به مې تپړ کړو بیا به مې د غش وارې کولې زخمي کول مې دی تر دې وایي چې د په غره کې یو تنګه لاره وه هغې ته دننه وتل وایي زه درتې د پاسه شوم دا صحابي منډه ډېر تکړه وو پیاده منډه به ډېره تېزه واره نو دا صحابي وایي چې دی په غره کښې یو تنګه لاره په هغې کښې روان شو او بره د غره دی سر راتې وایي زه مخکې شوم وختلم د پاسه مې پرې د ګټو وارې شروع کړې تر دې پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم اوښان چې وو نو هغه ټول اوښان د دې ونه پاتې شو چې کوم اوښان یې تښتولي وو پټ کلي وو نو هغه ته ټول پاتې شو او بیا مې وایي د هغه نه وروسته مې پسې شا ته منډې والې او په غشو مې وشتل د دېرشو نه زیات څادرې پاتې شولې او د دېرشو نه ته زیاتې نږدې پاتې شولې ځان یې سپکاوه څادرې او نږدې غورځولې او منډې ته یې ځان جوړاوه خو کوم شی به یې چې غورځاوه نو په هغې باندې به ما نښه کوله کاڼې به مې د نښې دپاره ایښودل د دې لپاره چې نبی علیه السلام او صحابه کرام یې وپېژني تر دې چې دی یو غاښ یو په هغه کښې یو تنګ ځي او هلته ورلل غرمې ډوډۍ خوري سبانارۍ کوي دا صحابي وایي زه ورته د غرب د څوکه کېناستم وایي څلور شاسواران چې وو دا په دې غره کښې به په ما پسې راوختل وایي ما هغې ته غږ وکړو تاسو ما پېژنئ زه سلمه ابن اقوا یم که زه په تاسو کښې یو کس پسې منډه وام زما نه شي خلاصېدلی او که تاسو په مار شي منډه ووي نو مال شي ګری تارول ځکه دا منډه ډېر تاکلو نو دا وسلو وړ کسان بیرته زمانه وګرځېدل وای دا ځای باندې زنه شومه په دې ټیم کې د رسول الله سم شاسواران چې ور ورسېدل ځکه مدینه طیبه ته خبر ورسېد خلک رالې او دا لخکر د نبی علیه السلام چې دا شاسواران د غونو منځ کې روان وای په اول کې احرم دی رضی الله تعالی عنه دغه نه وروسته ابو قتاده دی دغه نه وروسته مقدار بن اسود رضی الله تعالی عنه د اصحاب کرام راورسېدل وای دې منځ کې دا یو صحابي د احرم په نوم باندې عبدالرحمن کوم ډاکو چې دی دواړو جنگ شو نو دا صحابي د دې عبدالرحمن د دې ډاکو هغه از زخمي کو او دې ډاکو په دې صحابي باندې نیچې واړو کو صحابي شهید کو بیا دغه ډاکو چې دا د صحابي په اسوا ته وخود پرې کېناست قطاده رضی الله عنه راورسېد هغه په دې ډاکو باندې د نیچې واړو کو دا ډاکو یې مړ کو او نور مکم ملګري چې ونه هغې منډې والې موږ پسې د شار ته منډې والې او هغې په اسونو دی وایي زه پیاره پسې روان وم منډې مې پسې والې تر دې چې د نور پرېوتو ټیم نږدې وو یو غره یو ناو هغه ته ورله او په هغه ناو کې اوبه وي یو چینه وه هغه ته به زاقورد وه دې باندې غزا ته غزوه جي قرد ویلی کېږي او غزوة الغابه هم ورته ویلی کېږي نو دوی هغه چینې د اوبو ته ورلل ده ډېر تږي شوي د هغې نه اوبه څښلې خو دا صحابي وایي ما ته یې شروع وکړه ویشتل مې اوبو ته مې پرې نه ښودل یو څاڅکی اوبې دا صحابي وایي چې ما نه هغې ونه څښلې نبی علیه الصلات وسلام چې ما ته راورسېده او د نبی علیه السلام شهسواران چې راورسېدل نو ماخوستان ټیم وو ټول ورځ موږ دا خلک ځغلولی او ناوخته شوی وو وایي ما ورته وویل چې یا رسول الله دا خلک ډېر تږی شوی دی ما ته سل کسانه والکه نو دا اسونه به هم ته هم وایدو او دا خلک موږ وژلی شو تږی دی وژلی هم شو اسونه ته هم اخیستلی شو وایي ما ته نبی علیه السلام وویل چې الله تعالی تا له طاقت پرې درکړو ستا پرې قدرت راغلی نو بس یعنې اوس ورته نوره نرمي وکړه او معافي وکړه خو بهرحال دغه کوم ډاکوان چې وو عبدالرحمن الفزاري چې در دې ډاکوانو مشري کوله د نبی علیه السلام اوښان یې وتښتول او د نبی علیه السلام د اوښانو چې کوم شپونکی وو هغه یې مړ کړو نو اول چې د صحابي یوازې منډې والې بیا د مدینې طیبې نور ملګري خرو ته راورسېدل او د نبی علیه السلام چې هغه کوم اوښان وو هغه ته یې ټول بېرته واخیستل او دغه ډاکوان نه صادرې او نیزې هم پاتې شوی بیا دا صحابي وایي نبی علیه السلام وویل چې زموږ په شهسوارانو کې نن بهترین شهسوار ابو قتاده رضی الله عنه چې ده ډېر کار وکړو او په پیاده کسانو کې ډېر غوره چې سلمه رضی الله عنه سلمه ابن اکوع دا صحابي وایي بیا ما له دوه ایسې نبی علیه السلام راکړې چې کله غنیمت هم بیا تقسیماو نو دوه ایسې راله راکړلې یو د پیاده سری او بل د شهسوار او نبی علیه الصلات والسلام وښه او غدبه په نوم باندې په هغه وښه باندې زه شاته ځان سور کړم او مدینې طیبې ته بېرته واپس شو په بهرحال دا غزا چې وه نو دا هم د صلح حدیبیې نه وروسته شوې ده او صحیح روایت هم دا ده چې دا د خیبر نه د جنګ خیبر نه یو درې ورځې مخکې دا واقع شوې د صلح حدیبیې نه وروسته شوې او د خیبر د غزا نه درې ورځې مخکې دا غزا شوې د دې نه وروسته بله غزا چې شوې ده نو هغه ته غزوه خیبر ویلی کېږي او د هغې پسې غزا د وادی القرا دا شوې ده خیبر شو نو دا یو ډېر لوی ښار و په دې کې قراګانې مې پسونه پټي باغونه و پکې او د مدینې طیبې نه شپېته او نه تر اتیا میله پورې جدا و د مدینې طیبې شمال طرف ته خیبر راځي نن سبا هغه وایي د یو کلي حیثیت لري خو هغه وخت کې ډېر لوی ښار او ډېرې قلاګانې و پکې نبی علیه السلام د خیبر غزا چې کړې وه نو د محرم میاشته وه اووم کال د هجرت او د دې غزا سبب دا و چې کله مخکې موږ د دې بیان کړی و چې رسول الله صم په مقابله کې درې غټ قوتونه وو، یو قریش وو، بل یهود او بل قبایل وو. چې غطفان ورته وایي قبایل د یو بانډشانو او د کوچیانو غوندې حیثیت هغه خلکو لاره. نبی علیه الصلاة والسلام چې وو هغه یو قوت چې وو د هغې نه لږ په ارام شو قریش، ځکه مونږ مخکې ویل د قریش سه وخت وخت باندې نبی علیه السلام جنګونه وکړه، دغه جنګونو فوج هغې کمزوري شو، هغه زور او دبدبه او قوت یې مات شو، مسلمانانو ته د هغې نه ارام او امن راغلی. چې کله نبی علیه السلام د هغې نه فارغه شو، وزګار شو د قریشو نه، نو د نبی علیه السلام اراده دا وه چې دې نه وروسته هغه نور دوه قسمه قوتونه چې دي د هغې سه حساب کتاب شروع کړي، یهود او قبایل، یعنی غطفان وغیره. د دې وجې نه د نبی علیه السلام مقصد دا و چې دا د شر و فساد دا دوه غټې جالې چې دي دا هم ورانې شي، ځکه یوه جاله ختمه شوه، دا دوه جالې پاتې وي، چې دا هم ختمې شي د دې لپاره چې په علاقه کې او په ملک کې امن راشي. خو د دې بیان مخکې شوی و چې یهود کله چې د مدینې طیبې نه لاړ، نو د هغې جاله بیا خیبر و، خیبر ته لاړ، هلته به شرونه او فسادونه د مسلمانانو خلاف به سازشونه جوړول. نو په دې وجه باندې لکه مخکې مونږ بیان کړی او د مسلمانانو خلاف یې به خلک راپاراوه، جنګ احزاب چې شوی و دا څومره لښکرې چې راپارېدلې او مدینې طیبې ته راغلې وې او مدینه طیبې محاصره کړې وه، نو دا ټول د دغه یهودو سازه شو. د هغې نه علاوه بنو قریظه د هغې چې خبرې ترې وکړلې، او هغې هم په دې باندې پیبایس شو چې هغې ما خپله وعده د نبی علیه السلام سره ماته کړه او خیانت او دوکیه وکړه. د هغې نه وروسته د مدینه طیبه کې چې کوم منافقین وو، نو د هغې سره پټې رابطې شروع کړلې. دارنګه چې کوم قبایل و غطفان، نو د هغې سره رابطې شروع کړې او د مسلمانانو خلاف خلک بیا تیار او راپاراو بی، یا نور کوم بانډشان خلک و په خپله باندې هم د جنګ دپاره تیاری کاو، اسلحې جمع کولې او منصوبې تیارولې. خو بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام مقصد دا و چې دا خیبر د شر و فساد لویه جاله ده، چې دا ختمه شي او د دې نه وروسته چې کوم قبایل دي هغه ختم شي نو امن به راشي. او دا یهود چې و دا د وخت نه د نبی علیه السلام دشمنان و، او دا د مسلمانانو خلاف به ډېر سازشونه تیارول، لیکن نبی علیه الصلاة والسلام د وخت نه دیو باندې شروع نه وه کړلې. د هغې وجه دا وه چې د نبی علیه السلام مقابله کې بل ډېر لوی قوت موجود و چې هغې ته قریش ویلی کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام په هغې مشغوله و، نو د دې وجه نبی علیه السلام د مخکې نه دیو ته وزګار شوی و. خو چې کله قریش هغه نبی علیه السلام په جنګونو کې کمزوري کړل، عاجزه شو، ستړی شو، او د هغې نه نبی علیه السلام لږ په ارام او په امن کې شو، نو بیا وروسته نبی علیه السلام دې خلکو ته راوګرځېد او په دې یهودو باندې شروع وکړه. د دې وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې و نو د دې نه وروسته خیبر ته روان شو، او په دې نه چې د یهودو دا کومه جاله چې ده دا هم د منځه ختمه شي. خو دې غزا ته چې کله نبی علیه السلام او صحابه کرام تلل، نو نبی علیه السلام دا اعلان وکړو چې زما سبا به څوک جهاد لجي او دې غزا لجي چې هغه په خپل شوق باندې جهاد کوي. نو په دې غزوه خیبر کې ورسره صرف هغه صحابه کرام ملګري وو چې هغه په صلح حدیبیه کې موجود و، هغه څوارلس سوه یا یو نیم زر صحابه کرام چې صلح حدیبیه کې موجود و، او د نبی علیه السلام چې د کیکر د ونې د لاندې بیا کړل، هغه صحابه کرام په دې غزوه کې هغې حصه واخیستله. نبی علیه السلام دا عادت و چې کله به سفر بیې کاوه په غزا باندې به ته، نو په مدینه طیبه باندې بیې خپل نائب مقرراوه. په دې موقع باندې نبی علیه السلام صحابي شعبه ابن عفطا رضی الله عنه هغه خپل نائب مقرر کړو، او دا هغه دور و چې ابوهر رضی الله عنه مدینې طیبې ته رالی او ایمان یې راوړ. دا مدینه طیبه چې نبی علیہ السلام کوم امیر مقرر کړو کوم نائب مقرر کړو سباب نه افاطه رضی الله عنه در سحر مسکاو ابو هرره چې تنو په دغه ټیم کې راورسېده چې کله دې صحابي مونږ وکړو نو ابو هرره چې تنو دې صحابي خواته رالی هغه له خرچه ورکړه او د نبی علیہ السلام خواته ځان ورساو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام او صحابه را وکړو هغې د ځان سره په غنیمت کې هم شریک وو. بهرحال نبی علیہ السلام چې کله د خیبر په غزا باندې ووته نو په دغه ډول کې ابو هرره جلنهو راغلی او ایمان یې راوړی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د خیبر غزا ته روانېده نو په دغه وخت کې منافقینو د یهودو سره پټه رابطه وکړله. د منافقینو مشر چې عبدالله ابن ابی هغه دې یهودو ته پټ یو سړی ولېږه او غیر دې نه خبرول چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ستاسو حملې اراده کړی نو خپل احتیاط کوئ او بیدار اوسېږئ او چېر دې پیغمبر نه ویل ونه یېرېږئ ځکه د کسان یې هم کم دي اصحه مو څه کمه ده ستاسو خلق هم ډېر دی اصحې هم څه ډېرې دي او د نبی علیه السلام ملګري هم کم دي وسې مو څه کمې دي لږ خلق ورسه دی نو د دې ونه یېرېږئ مه خو خپل احتیاط کوئ او ته بیدار شئ. نو د منافقینو مشر چې و د خیبر یهود ته دا خبر ولېږ د خبر د خیبر خلک چې کله پوه شو نو هغې د غطفان ځینې مشران دي هغې سې رابطه وکړله او د هغې نه یې کومک وغوښت چې مسلمانان په مونږ سره روان دي په مونږ باندې جنګ کوي نو تاسو زموږ سره مدد وکړئ ځکه دغه د غطفان چې کوم خلک وو نو د دې د مخکې نه د خیبر د یهودو سره ډله او پارټي وه ملاتړی ورسه شریک وو او د مسلمانانو مقابله کې دی ټول یو وو. نو دا د خیبر چې کوم یهودو دیو د قبایلو سره چې کوم غطفانو د هغې سره رابطه وکړه چې تاسو زموږ سره مرسته وکړئ او دا یو ته هم ویل چې د خیبر څومره مېوې او آمدني ده د دې نیمه سره موږ تاسو ته درکوو که موږ په مسلمانانو غالبه شو نو د خیبر د ځمکو یا د باغونو چې څومره آمدن کېږي میوجات کېږي او غلې کېږي د دې نیم آمدن موږ تاسو ته درکوو. نبی علیه الصلوۃ والسلام د خیبر طرف ته روان شو کله چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د خیبر طرف ته روان شو نو دا غطفان دا کوم قبایل چې وو دې هم تیاری شروع کړو او خیبر ته تلل په دې نیت باندې چې موږ د یهودو مرسته کوو. کله چې یو ځای ته دوی ورسېدل نو شاته یې څه شور او زږ واورېده د دې خیال دا و چې ګنې مسلمانانو زموږ په کورونو او په مالونو باندې حمله وکړله نو دغه غطفان چې وو دا قبایل دی بېرته د لارې نه واپس شو خیبر ته راغلل. د خیبر یهود چې وو دا نبی علیه السلام ته یوازې پاتې شو یعنې د غطفان چې کوم قبایل وو هغې د یهودو مرسته ونه کړله را روان شوي وو د مرستې په نیت باندې لیکن یو ځای ته چې ورسېد د شان شور او زږ او خبرې واورېدې نو فکر یې دا شو ګنې مسلمانان راغلل او زموږ په کورونو یې حمله وکړه او زموږ ماشومان او ځوانان یې ګنې لوټ کړلې نو دې یېره راغله بېرته وګرځېدل د لارې نه خو بهرحال د یهودو مرسته دې ونه کړله او د خیبر چې کوم یهودو دا مرسته یوازې پاتې شو. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام د ځوان سره چې کوم دوه رهبران راواده کړي وو د لارې د ښودو دپاره نبی علیه السلام به چې یو ځای ته تلل نو ځوان سره به یې رهبران هم روانول. رهبر به یې د لارې دپاره نیوو چې کومه لاره به یو علاقې ته یو ملک ته تللې وو نبی علیه السلام به هغې ته سفر کاو غزا دپاره به ته حمله به یې پې کوله نو د ځوان سره به یې رهبر هم بیو. په دغه موقع باندې نبی علیه السلام د ځوان سره دوه رهبران روانه کړي وو. نبی علیه الصلوۃ والسلام هغې ته وویل چې کومه صحیح لاره یې او خیبر ته کوم په شمالي طرف کومه لار تللي هغه لاره باندې موږ ورسوئ د دې دپاره چې موږ د دې خیبر شمالي طرف ته کېږو چې دا یهود زموږ نه شام طرف ته ونه تښتي. نبی علیه السلام کوشش دا و چې د خیبر کوم شمالي طرف دی په دې ځای باندې خپل معسکر او خپل کیم جوړ کړي ځکه چېرته په دې یهودو سره موږ جګړه کوو نو چې موږ شمالي طرف ته نو دوی به شام ته تیښته نه شي کولی، ځکه دا وخت کې دا احتمال و چې دوی کله شکل سوخري او مغلوبه شي نو کېدی شام ته وتښتي. نو نبی علیه السلام شمال طرف ته خیبر کېناست چې دا یهود شمال طرف ته ونه تښتي. او بل د نبی علیه السلام مقصد دا و چې غطفان چې و دا هم د شمال طرف نه راتلل خیبر ته، که د دې حکومت کې کولی نو شمالي طرف راتلل. د نبی علیه السلام مقصد دا و چې دې مخې ته موږ کینو چې د غطفان کومک هم دې ته راونه رسېږي د یهودو ته، او بل دا یهود چې دا زموږ نه شمال ته شام طرف ته ونه تښتي. خو بهرحال نبی علیه السلام چې په کومه لار روان شو نو د هغې نه وروسته بیا د خیبر چې کوم شمالي طرف و هلته یې خپل معسکر او خپل کیم جوړ کړو. کله چې نبی علیه الصلات والسلام په لارو روان و، یو صحابي دی عامر نوم یې دی، دې عامر ته نور لګې وایي وایي څه ناشنا خبرې خو راته وکړه. د عامر چې و دا شاعر و نو ده شعرونه شروع کړل. دا شعرونه یې ویل چې اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر تدعا لك ما اتقينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقيا سكينه علينا انا اذا شيها بنا ابينا وبالشياه عودوا علينا. يشيرنا مقصد داري شاء الله تعالى كتنوي نمو بتاعت نبي حاصل كري دا من خيراتنا كريو نبا منزونا كريو الله تعالى من جستان قربان شو تا سوچ من كي پرزگاري نمو تبخنا وكي او د جنگ په میدان کې زموږ قدمونه مضبوط کړي او الله تعالی موږ باندې آرام او سکینه راولېږي. او کله چې موږ څه ظلم زیاتی کېږي نو موږ انکار کوو. او دا شعرونه یې وویل. کله چې دا شعرونه دې صحابي وویل نبی علیه السلام ته پوس کړو ویل دا څوک دی؟ نور صحابه کرام ویل دا عامر ابن عکوا دی. نبی علیه السلام وویل یرحمه الله، الله تعالی دې ده باندې رحم وکړي. کله چې نبی علیه السلام ده ته دا دعا وکړه دې عامر ته، نو یو کس نبی علیه السلام ته وایي چې وجبت یا نبی الله، د در پاره خو جنت واجب شوی د الله تعالی پیغمبره. او نبی علیه السلام ته وایي لولا ان تعتنا به، ولې دې موږ له پیدا نه راکړو د وجبه دي؟ ځکه صحابه کرام په دې پوهېدل چې کله نبی علیه السلام به د یو انسان لپاره خصوصي دعا وکړه نو هغه به شهید کېده. صحابه کرامو ته د مخکې نه دا عادت او دا تجربه د نبی علیه السلام معلومه وه چې نبی علیه الصلات والسلام به کله یو سړي ته خصوصي دعا وکړه نو هغه ته به الله شهادت نصیب کړه، ځکه شهادت لوی نعمت دی. د نبی علیه السلام د الله تعالی تاسو کې شهیدان جوړ کړي، د دې لپاره جهاد کېږي. نو د جهاد ډېرې پیدې الله تعالی بیان کړي او حدیثو کې هم شته، خو یو لویه پیده ده چې د دې په وجه باندې انسان ته شهادت حاصلېږي. خو بهرحال صحابه کرام په دې باندې پوهېدل چې رسول الله سم به یو سړي ته خصوصي دعا وکړه، خاص دعا به ورته وکړه، نو هغه ته به الله شهادت نصیب کړه. نو دې صحابي ته چې نبی علیه السلام د عامر نوم یې چېغه ته چې نبی علیه السلام دعا وکړه چې الله دې ده باندې رحم وکړي، نو دغه سړی پوه شو چېر دی به ته به الله شهادت نصیب کوي. نو ځکه یې وچه یاره الله پیغمبر در پاره خو جنت واجب شو ستا دې دعا په، یعنی مقصد دا و چې ته به شهادت ملاوي. او دی دا په دغه جنګ خیبر کې دغه صحابي بیا شهید هم شو. نو یو واقعیت دی کې دا هم راغلی وه. بله واقعه دا وه، صحابه کرام یو ځای باندې روان دي، په زوره د الله اکبر چغې شروع کړي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، دا چغې په زوره والي. نبی علیه السلام ورته وایي چې په خپل ځان رحم وکړي، ځکه تاسو چې داسې ذات نه رابلئ چې هغه کون دی یا غائب دی. الله داسې ذات دی چې هغه اورېدونکی دی او هغه نږدې ذات دی. نو په زوره باندې چغو ته زوره نشته، په زوره تکبیرونه مه وایئ. بل واقع را دی سفر که دار آغلی وچ نبی علیه السلام خیبر تا کم سفر کلو، نبی علیه السلام خیبر تا نیجدی او زی و صحبه، نبی علیه السلام مال تا دما زیگر منزو کو بیا نبی علیه السلام مال کده چاس لخوراک سشی خرشی ریوڑی صحابه کرام وسه خو نور سنور ستوان وسه نبی علیه السلام دا لانده کوي چې کله لانده کړلو نبی علیه السلام دا ستوان د پخپله خوراک وکړو نورو خلکو هم د هغې نه خوراک وکړو. بیا نبی علیه السلام د مازدیګر د ماښام مانځه ته پورته شو د ماښام ټیم و نبی علیه السلام خوله صرف کنګال کړه او نور خلکو خولې ګاټلې او دسونه یې ونه کړل. نو د ماښام مونځ یې وکړو د ماښام د مانځه نه وروسته بیا د ماخوستن مونځ هم وکړو. خو یو واقع دغه سفر کې دا هم راغلې وه کله چې مسلمانان خیبر ته نږدې شو نو اخري شپه چې د هغې په سهار باندې جنګ کېده صحابه کرامو د اخري شپه خیبر ته نږدې تېره کړه. خو د خیبر چې کوم یهودو نه هغې ته معلومات نه و چې ګنې مسلمانان را رسېدلي او دلته نږدې شپه تېره کړه. نبی علیه السلام عادت دا و چې کله یو قوم باندې به حمله کول او د شپې به ورلی نو د شپې پې حمله نه کوله چې سهار ټیم به شو سبا به وخوت بیا پې حمله کوله. نو چې کله سبا وخوت نبی علیه السلام په تیاره کې دوه وخته د سهار لمونځ وکړو او بیا نبی علیه الصلات والسلام او صحابه کرام روان شو. دغه ټیم کې د خیبر خلک چې وخت خپلې زمینداری ته راورسېد بیلچې او زمبیرونه غوسه دي هغوی ته پته نه وه چې ګنې مسلمانان راغلي او په موږ باندې حمله کوي. هغوی خپلې زمینداری او خپلو پټو او باغونو ته راووتل. چې کله د نبی علیه السلام لښکرې ولیده نو هغه یهودو چغې کوي ویل محمد والله محمد والخمیس محمد صلی الله علیه وسلم دی او لښکر هم ورسره دا چغې شروع کړې او ټول خپل کورونه او قلاګانو ته په تیښته باندې شو. نبی علیه الصلات والسلام دغه ټیم کې دا الفاظ ویل چې الله اکبر خریبت خیبر الله اکبر خریبت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین دا الفاظ ویل چې الله ډیر لوی دی او خیبر روان شو. او کله چې موږ د یو قوم په میدان باندې تراشو نو دا خلکو سبا ډیر بد او ډیر ناکار دی. نبی علیه الصلات والسلام هلته یو ځای د خپل معسکر دپاره غوره کړو چې کوم ځای نبی علیه السلام کیمپ لګاو یو ځای یې غوره کړو. بل یو صحابي دی هغه ورته وایي حباب بن منذر رضی الله عنه ورته وایي یا رسول الله دې ځای کې چې دا کیمپ جوړ کړو نو دا د الله تعالی په حکم دی دا ځای غوره کړو که نه په خپله رایه دې دا ځای غوره کړو. نبی علیه السلام چې نه الله حکم نه دی کړی ما په خپله رایه دا ځای غوره کړو. دا صحابي ورته وایي یا رسول الله دا ځای چې دی نو دا د یهودو یو قلا و نفات نوم یو دې قلا ته ډېر نږدې دی او د یهودو ټول جنګیان چې دي نو هغه په دې قلا ته راجمع شوي دي. هغې زموږ حالات یینې خبر دي او موږ ته خبر نه یو د هغې د حالاتو موږ ته معلوم نه دي او هغې ته زموږ حالات معلومیږي او د هغې غشي موږ ته رارسي زموږ غشي هغې ته نه ورسېږي. نو دا ځای چې دی بل دا د کجورو مینځ دی ژور هم دی دا ځمکه هم د دې صحیح نه ده نو بل یو ځای غوره کړو چې هغه کې کیم جوړ کړو. نبی علیه السلام ویل صحیح دغه ځای پرېښود بل ځای بدل کړو لکه چې یو دغه دښمن ته هم ډېر نږدې وو د دښمن غاشې را رسېدله د مسلمانانو دا نه ورسېدل او بل دښمن چې د مسلمانانو د حالاتو نه خبرېده او مسلمان د هغې د حالاتو نه خبرېده او بل د کجورو مینځ و ځای هم ژور و ځمکه هم خرابه وه نو نبی علیه السلام هغه ځای بدل کړو. کله چې نبی علیه السلام خیبر ته نږدې شو او خیبر ته راښکاره شو نبی علیه السلام صحابه کرام ته وایي لږ ودرېږئ لښکر ودرېده. نبی علیه السلام بیا دغه دعا وکړه چې اللهم رب السماوات السبع وما اظللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا فإنا لنسألک خیر هذه القرية وخیر اهلها وخیر ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر اهلها وشر ما فيها. بیا صحابه کرام ورته وایي اقدمو بسم الله الله په نوم باندې ورمخکې شئ. نبی علیه الصلات والسلام د جنګ دپاره بیا تیاری شروع کړو خو دغه اخري شپه چې نبی علیه السلام په کومه شپه باندې خیبر ته ننوته نو نبی علیه السلام د شپې وایي چې لأعطین الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله سبا به زه داسې یو سړي ته دا د جنګ جنډه ورکوم چې دغه سړی به د الله او د رسول سه مینه کوي او الله او رسول به ده سه مینه کوي. سهار ټیم شو دا هر یو دا امید و چې ما ره به نبی علیه السلام جنډه راکوي نبی علیہ السلام تو پوس کو علی رضی اللہ عنہ چار تاری چاوتر چار رسول اللہ وہ سرگی خوگی گی نبی علیہ السلام دروی غواری چرا لے نبی علیہ السلام دا پس سرگو بانی خپل لاری مبارک راخ کلی آغا تے دعا اکلو علی رضی اللہ عنہ بلکل جوڑ شو اور دسی جوڑ شو چی غدر دی بلکل ختم شو نبی علیہ السلام آغا تا بے جنڈا ورلا نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ قادلهم حتا یکونو مثلنا یا رسول اللہ عزت دیو سجن کما تردی چی دی جمن پشانتش نبی علیہ السلام توی پخپل طریقہ بانی جزاو شکر داری میدان تور لی ندو اسلام دعوت ورکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ توی چی پخپل طریقہ بانی جزاو شکر داری میدان تور لی نغیت الاسلام دعوت ورکا اور اللہ تعالیٰ چکم حقن و حکم نے دی دعوت بیان کا اور بے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی شف واللہ لا یهدی اللہ بک رجل واحدا خیر لک من ان یکون لک عمر النعم نبی علیہ السلام توی جمالی پر اللہ تعالیٰ کا سمی کا استاد وین اللہ تعالیٰ یو انسان تا ہدایت کی ندا استاد پر لغسرو خان ندیر جد غردی استاد وین اللہ یو انسان تا ہدایت کی نفع عرب کی دیر قیمتی مال چی و غسر و خان نبی علیہ السلام توی چی دا غسر و خان نستار پار دا دیر غوری دی یو انسان تا ہدایت و شیح رایت سی یو کس یو چا دوی نا تبلیغی جوڑ شی عالم جوڑ شی مجاہد جوڑ شی یا دا منز پابندی کون کیا جوڑ شی یا قاری او ذاکر کی جوڑ شی و بہرحال بہر طریقہ چی دیو انسان دا محنت دا وینا یو شاہ تا ہدایت وشی نبی علیہ السلام متداوی چی دا غسرو خان نسار پار دیر غوری دی و بہرحال علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام جنڈا ورکلا او دا جنگ تیارے نبی علیہ السلام شروع خود دا وٹیم کی خیبر شو دا دوی سیو یوه ایسه ده خیبر ده سیوه چه پایی که پینزه قلاگانی وی چه یو تیه ده نعیم قلاوی را بل تیه ده سعب قلاوی را بل ده زبیر قلاوی بل ده بای و بل ده نزار قلاوی او ده دری قلاگانی چه وی ده اولانه دری قلاگانی چه پا کم علاقه که وی غیر علاقه تیه نطاط وی او ده روستانه دو قلاگانی چه بکیوی نا اغی علاقه تا شقوا او دوی مجسد خیبر شوا پا اکی دری قلاگانی وی اغی تا کتابه وی لکی دری قلاگانی بکیوی یو دا قاموس قلا بل دا وطیح و بل دا سلالم خو بارحال خیبر شو دا دوی سیو پا یو ایسا کی پینزه قلاگانی وی او خود بل ایسا کی دری قلاگانی وی خود دین علاوه نور دیر قلاگانی هم پا خیبر کی وی خدا تا قلاگانی چون دا دیر غط قلاگانی وی و دیر مشهور وی او پا دیپایی لحاظ بانی دیر کلک و دیر مضبوط وی گنی نور قلاگانی پا خیبر کی دا دیر جات وی خود دی قلاگانو تا نرسیده لی بی کراچ جنگ وش شروع که دا نو دا غورنه ایسا دا خیبر چی و پاکی دیر سخ جنگ شده و او دویم ایسا دا خیبر چی و نو پا دیکی جنگی خلق دیر زیاد لیکن پا دیکی دوم را خاص جنگونه ندی شوی و بارا خیبر چی و دی دو ایسو بانی تقسیم و پا اول ایسا که پینزه قلاغان وی غاٹی او دی بل ایسا که دری قلاغان وی و منگو چه دا تا قلاغانی چه خیبر کیونه دا غطه و مشهوری او پا دیپایی لحاظ بان اکلاکی و مجبوطی قلاغانی وی کنی دا دین علاوه وڑی وڑی قلاغانی نوری ام وی خود دی تفصیل رو بیانده تا